zadzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Dziś rozmowa Trumpa i Putina o rozejmie i podziale Ukrainy. Do szpitala we Wrocławiu trafił mężczyzna z objawami błonicy. Izraelskie rakiety znów spadają na Strefę Gazy, jest wiele ofiar. Donald Trump będzie rozmawiał z Władimirem Putinem o zawieszeniu broni w Ukrainie. Biały Dom podaje, że rozmowy będą też dotyczyć ewentualnego podziału terytorialnego tego kraju. Rozmowa telefoniczna prezydentów USA i Rosji będzie drugą od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu. Myślę, że będziemy rozmawiać o ziemi. To dużo ziemi. Sytuacja jest zupełnie inna niż przed wojną. Będziemy rozmawiać o elektrowniach, będziemy rozmawiać o podziale różnych zasobów. Rzeczniczka Białego Domu potwierdziła, że Trump ma rozmawiać z Putinem o podziale Ukrainy. Jeśli chodzi o to, gdzie te linie zostaną wytyczone, to nie zamierzam wchodzić w szczegóły i wybiegać przed rozmowę prezydentów Trumpa i Putina. Lewit powiedziała, że przedmiotem rozmów będzie elektrownia, która, jak się wyraziła, znajduje się na granicy Rosji z Ukrainą. Choć ani Trump, ani Lewit nie wskazali, o jaką elektrownię chodzi, wszystko wskazuje na to, że rozmowa będzie dotyczyć elektrowni jądrowej w Zaporożu, która znajduje się na terytorium Ukrainy, zajętym przez Rosję na początku wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Unia Europejska bliska porozumienia w sprawie pakietu wojskowego dla Ukrainy wartego 40 miliardów euro. Tak wynika z dyskusji ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że konieczne jest też wsparcie w kolejnych latach. Bo dopiero wtedy Putin spuści z tonu, gdy będzie widział, że my nie tracimy cierpliwości, że to jest dla nas sprawa, której nie odpuścimy. Na razie w ramach pakietu na ten rok Ukraina dostanie amunicję, systemy obrony przeciwlotniczej i drony. Pakiet ma sfinansować koalicja chętnych unijnych krajów plus państwa spoza wspólnoty, jak Wielka Brytania. Prezes PiSu zapowiada kroki prawne w związku ze śmiercią bliskiej współpracowniczki Barbary Skrzypak. Kobieta w środę zeznawała w sprawie tzw. dwóch wież. Trzy dni później zmarła. Politycy PiS wiążą te dwie sprawy, choć prokuratura stanowczo zaprzecza. Jarosław Kaczyński mówi o wniosku dyscyplinarnym wobec prokurator Ewy Wrzosek, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypak. My tej sprawy nie pozostawimy. Będziemy dążyć do tego, by została wyjaśniona, by stała się elementem walki o przywrócenie państwa prawa. Lekarz w akcie zgonu napisał, że śmierć nastąpiła nagle z nieznanych przyczyn. Jak mówi prokurator Piotr Antoni Skiba, w protokołach przesłuchania nie ma zapisów, jakoby rodzina Barbary Skrzypek wiązała śmierć z przesłuchaniem. Są stwierdzenia, że nie uważają, by do śmierci, zgonu osoby najbliższej przyczyniły się działania osób trzecich. Okoliczności śmierci Barbary Skrzypek zbada prokuratura spoza Warszawy. Druga osoba z objawami błonicy we Wrocławiu. Do szpitala przy ulicy Koszarowej trafił mężczyzna, który miał kontakt z zarażonym chłopcem leczonym w tej placówce. Stan dziecka jest ciężki, ale stabilny. W przypadku dorosłego pacjenta trzeba poczekać na potwierdzenie wyników badań, przyznaje profesor Krzysztof Simon. Ma objawy, możliwe, że to jest błonica, bo z tego kontaktu już absolutnie postępujemy, ściągamy błyskawicznie surowice, bo z tym są przecież gigantyczne problemy, a to na pewno nie jest ostatni z tego kontaktu, bo będzie wiele podejrzeń, nawet banalnych, ale przecież nie można ryzykować. Dziecko najprawdopodobniej zaraziło się w Zanzibarze. Według nieoficjalnych informacji nie było szczepione. Szczepienia przeciwko błonicy są obowiązkowe. Choroby poza kilkoma przypadkami nie było w Polsce od kilkudziesięciu lat. Izrael znów atakuje Strefę Gazy. W nocnych nalotach zginęły według ostatnich danych co najmniej 232 osoby, a ponad 1000 zostało rannych. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z poszkodowanymi, którzy docierają do szpitali. Celem ataków według służb cywilnych Strefy Gazy były szkoły i ośrodki dla uchodźców. Izraelskie wojsko twierdzi, że uderzyło w cele Hamasu. To największe ataki armii Izraela od czasu styczniowego zawieszenia broni. Papież nie zamierza rezygnować z funkcji, zapewnia o tym watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Franciszek od ponad miesiąca jest w szpitalu w związku z zapaleniem płuc. Zapytany przez dziennikarzy, czy papież ustąpi, kardynał Pietro Parolin stanowczo odpowiedział: absolutnie nie. Poinformował, że ostatnio z papieżem rozmawiał w zeszłym tygodniu. Biuro prasowe Watykanu podało, że Franciszek w ciągu dnia już mniej korzysta z tlenoterapii wysokoprzepływowej, choć w nocy wciąż poddawany jest nieinwazyjnej tlenoterapii mechanicznej. Biuletyn lekarski ukaże się w środę, a dzień wcześniej watykańskie biuro prasowe udzieli ogólnych informacji o stanie zdrowia Franciszka. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy piłkarze już trenują przed najbliższymi meczami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski w piątek zagra z Litwą, a trzy dni później z Maltą. Na zgrupowaniu z powodu kontuzji nie pojawili się Nikola Zalewski, a także obrońca Torino Sebastian Walukiewicz. Selekcjoner kadry Michał Probierz w ich miejsce powołał Dominika Marczuka i Mateusza Skrzypczaka, dla którego jest to debiut w polskiej kadrze. To jest ten dzień, na który czekałem, na który pracowałem, więc bardzo się cieszę. Niestety te kontuzje są jakąś tam częścią piłki nożnej i życzę wszystkim zdrowia i też sobie życzę zdrowia i no i tyle, co mogę powiedzieć. Oprócz Litwy i Malty reprezentacja Polski w grupie G zagra jeszcze z Finlandią oraz Hiszpanią lub Holandią. Cieszy kolejny sukces w kobiecej piłce. Reprezentacja Polski do lat 17 pokonała Szwajcarię 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. To oznacza, że drużyna prowadzona przez selekcjonerkę Paulinę Kawalec wygrała swoją grupę, a co najważniejsze, awansowała do turnieju finałowego. Po Kalifornii przyszedł czas na Miami. Na Florydzie ruszył drugi po Indian Wells prestiżowy tenisowy turniej rangi 1000, w którym zagra cała światowa czołówka mężczyzn i kobiet. Swoje starty notują nasi pierwsi reprezentanci. Z eliminacji bardzo szybko odpadł Kamil Majszak. W trzech setach przegrał z niżej notowanym Japończykiem Sakamoto, notabene zwycięzcą juniorskiego Australian Open. Ze względu na niższy ranking od pierwszej rundy rywalizację w singlu zaczyna Magdalinet. Około godziny 16 czasu polskiego powinien rozpocząć się mecz Polki z Rosjanką Pawluczenkową. Dotychczas w 5 rozegranych meczach pomiędzy tymi tenisistkami 3 razy górą była Pawluczenkowa. W poniedziałek rozlosowano drabinkę mężczyzn. Mający wolny los w pierwszej rundzie Hubert Hurkacz w drugiej spotka się ze zwycięzcą pojedynku Włocha Luciano Dardelima z Hiszpanem Pedro Martinezem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. Ponownie o sporcie za godzinę. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Przymrozki w całej Polsce, ostrzega przed nimi IMGW, a na potwierdzenie temperatury powyżej zera teraz tylko nad samym morzem, w zasadzie na nadbałtyckich plażach, a dalej mróz. Nawet minus 10 na Podhalu, według mapy, bo państwo dają nam znać, że chociażby w Węgierskiej Górce teraz minus 11. Po południu w większości kraju od 5 do 7 stopni, z mrozem w górach, ale będzie na ogół słonecznie. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Sezon na przebi ceny. Na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Slim. 47 cm głębokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1594. Teraz za 1499 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. O francuskiej, choć skromnej propozycji, by odebrać Amerykanom statuę wolności, powiemy za kilka minut, a później o zwierzakach robiących raban pod nieobecność właścicieli. I w tej sprawie po zapowiedzi materiału już pojawił się głos słuchacza. Mieliśmy pieska Sunię, kundelka, która nie tylko, że wyciągała papier toaletowy z łazienki, tak jak bohater kot tutaj w opowieści, ale też była wierną czytelniczką książek. Podczas naszej nieobecności w domu wyciągała z najniższej półki książkę i czytała je gryząco w drobny mak. O takich i poważniejszych także problemach wywołanych przez zwierzaki pod nieobecność właścicieli powiemy jeszcze przed 7:30. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. I'm dancing. Szyna do Konor w trójce, jest 7:13, a my zapraszamy teraz Państwa do krainy polityki międzynarodowej, czasami poważnej, a w tym przypadku chyba nie do końca. Stoi sobie spokojnie na małej wysepce Liberty Island u ujścia rzeki Hudson do oceanu. Waży 230 ton, ma prawie 93 metry wysokości i jest szeroka na 11 metrów, ale co istotne, w talii, jak donoszą źródła. W ostatnich godzinach przypomniał sobie o niej świat. Statua Wolności. The Statue of Liberty, known the world over as a symbol of freedom and promise. Symbol Stanów Zjednoczonych, witający przed laty imigrantów docierających tu statkami z Europy. Statua została zbudowana we Francji pod koniec XIX wieku. Zaprojektował ją Gustav Eiffel, ten sam od wieży Eiffla. Miała być i była symbolem przyjaźni i więzi łączących Stany Zjednoczone z Francją. Ale czasy się zmieniły, Stany się zmieniły. Zwłaszcza od przejęcia władzy przez Donalda Trumpa, który na rolę Ameryki na świecie patrzy trochę inaczej. I nad Sekwaną to widzą. To francuski europoseł Raphael Glucksmann stwierdził, że Amerykanie, którzy wybrali przejście na stronę tyranów, powinni zwrócić Francji Statuę Wolności, bo najwyraźniej nią pogardzają. La Statue de la Liberté. On vous en a fait cadeau. Nikt raczej tej zapowiedzi nie potraktował poważnie, ale Amerykanie komentują. Jedni, że to wstyd dla Francji, inni, że dla Ameryki. Wants us to return the Statue of Liberty. It doesn't matter if you voted for Trump or not. It's a hell of a message. He wants her back. Spokojnie, to na razie jeden europoseł, ale gdyby ktoś jednak ten pomysł z oddawaniem Statuły Wolności wziął na serio, to jej powrót do Francji nie powinien być bardzo skomplikowany, choć pewnie byłby czasochłonny. Przyjechała tam, a właściwie przypłynęła w 350 kawałkach zapakowanych w skrzynie, jak meble do skręcania. Rozkręcenie jej pewnie byłoby wymagające, ale przecież nie niemożliwe. A potem do skrzyń i za ocean. In 210 packing cases. To jak, drodzy Amerykanie, oddacie Francuzom statuę? Is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. To rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt. Unnamed low-level French politician. Glucksmanna nazwała nieznanym francuskim politykiem niskiego szczebla i powiedziała tak. The French are not speaking German. Tylko dzięki Stanom Zjednoczonym Francuzi nie mówią dzisiaj po niemiecku. I dodała, że a jakże, powinni być bardzo wdzięczni. To our great country. She is still every inch a warm, inspiring symbol of man's faith and freedom. Chociaż tyle, że ten francuski europoseł Glucksmann ogłaszał to w garniturze. To znaczy bez krawata, ale w marynarce jednak. Tematem zajął się Michał Jędrkowiak, a my teraz zaproponujemy Państwu piosenkę dnia. To będzie solowa twórczość Matta Berningera, niegdyś frontmana The National, teraz prowadzącego działalność solową. Bonnet of Pins to singiel zapowiadający drugi solowy album Berningera. Drink and puts on a bottle of pins and says, I'd find me much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriends cry. She says she takes photos of tractor bombs and sells them to model luxury homes. Closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. Ale baryton, co za głos! Postaram się nie odstawać od Matta Berningera, który będzie dziś wracał w Trójce w ramach Piosenki Dnia. Zapraszamy do Trójki. A teraz pytanie, czy pies lub kot mogą wzniecić pożar? Gdyby takie sytuacje się nie zdarzały, pewnie nie znaleźlibyśmy się w tym punkcie, czyli w punkcie, momencie, w którym Kuba Witkowski opowie o swoim internetowym znalezisku. Tulsa, amerykańskie miasto w stanie Oklahoma. Ktoś zostawia w mieszkaniu dwa duże psy. Jeden z nich zaczyna na swoim legowisku gryźć powerbank. Po chwili akumulator wybucha, a materac staje w płomieniach. Wszystko nagrywa kamera. Zaskakujące jest to, jak szybko postępuje ten pożar. Andrew Little z miejscowej straży pożarnej. Wypowiedź dla telewizji 5 News. Zaczyna się na powierzchni akumulatora, potem rozgrzane gazy unoszą się i powoli opadają. W końcu całe mieszkanie robi się ciemne, a w domu zaczynają się palić pozostałe rzeczy. Jak się okazuje, takie sytuacje jak ta sprzed kilku miesięcy, gdzie sprawcą pożaru jest zwierzę, są nietypowe, ale od czasu do czasu po prostu się zdarzają. W swojej praktyce, co też było dla mnie zaskoczeniem, miałem przypadek, w którym kot wskoczył na płytę indukcyjną. Tomasz Wiśniewski, strażak i szef Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. No i też łapką doprowadził zdążył do załączenia. Na tym urządzeniu garnek z czymś tam się znajdował. To zaczęło długo się nagrzewać i to doprowadziło do zapalenia. Nie dziwi to Anetę Aftoniuk, behawiorystki zwierzęcej i naszej redakcyjnej koleżanki. Ona też spotkała się z podobnym zdarzeniem. Pies zostawiony sam w domu otworzył gaz, dlatego że próbował się łapami wspiąć na blaty w kuchni, na których zostały resztki jedzenia. I przekręcił po prostu łapkami kurki gazowe. To się nie skończyło pożarem, wybuchem, niczym takim, bo na krótko został sam, no ale kiedy osoby wróciły do domu, opiekunowie tego psa, cały dom śmierdział gazem. Ale nie tylko w taki sposób zwierzęta potrafią narozrabiać. Trzeba też uważać na przykład na akwaria z rybami. Zdarzyło się, że kot wpadł do akwarium. No traumy nie miał, ale akwarium nie wytrzymało. Zastanawiam się, czy zabezpieczać jakoś łazienkę. Nie spotkałam się z tym, żeby zwierzęta odkręciły kurki, ale w sprawie łazienki regularnie spotykam się z tym, że zwierzęta, szczególnie koty, rozwijają papier toaletowy po całym domu. Dlatego warto przyjąć jedną zasadę. Jeżeli już to zwierzę musi zostać samo, to tak, aby był cały lokal dla niego bezpieczny. A więc blokujemy gaz, indukcję, chowamy też szklane przedmioty oraz wszelkie kable i urządzenia z bateriami czy akumulatorami. Zwierzę, które zostaje w domu, nie może się nudzić. Czyli przed zostawieniem zwierzaka w domu powinniśmy zapewnić mu bardzo atrakcyjny spacer, po to, żeby zwierzę, które zostaje bez nadzoru, po prostu poszło spać. A my powinniśmy wrócić do domu, zanim nasz pupil ponownie nabierze ochoty do zabawy. Jeśli mają Państwo jakieś historie pod tytułem Wracam do domu, a mój pies, kot, trzy kropki, zapraszamy oczywiście, może ku przestrodze na przykład. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No,

8 za 28 minut, teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś Światowy Dzień Recyklingu, który ma przypominać, jak ważna jest segregacja śmieci i odzyskiwanie surowców z odpadów, a z tym w Polsce najlepiej radzi sobie biznes, mówi Konrad Nowakowski z Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. Jak przyłożę się do segregacji u siebie w przedsiębiorstwie, to ja sprzedam odpady. Jak nie przyłożę się, tylko będę miał odpady zmieszane, papier, tworzywa, szkło, no to ja muszę zapłacić za wywóz odpadów. Więc to w biznesie już zadziałało. No i współczynnik segregacji jest około 80% i można powiedzieć, że jest fajnie. W wypadku statystycznego Kowalskiego już nie jest tak fajnie, bo współczynnik recyklingu wynosi 40, maksymalnie 55%. Warto pamiętać, że plastikowa butelka rozkłada się nawet 1000 lat, papierowy karton pół roku, odpady bio od 2 do 6 tygodni, a bateria 2000 lat. W 2032 roku podróż pociągiem z Warszawy do Łodzi zajmie 40 minut, a do lotniska CPK 20. Mówili uczestnicy Kongresu Kolei Dużych Prędkości. Po jej uruchomieniu podróże koleją do największych miast będą szybsze niż autostradami czy samolotami. Już w Wielkanoc, czyli od 20 kwietnia, turyści będą mogli skorzystać z dofinansowania do noclegów w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego. Na program, który ma zwiększyć liczbę gości odwiedzających Podlasie, przeznaczono w tym roku 2 miliony złotych z budżetu województwa, mówi Katarzyna Sadowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Strona podlaskibonturystyczny.pl rusza za tydzień. Będą mogły się rejestrować obiekty noclegowe. W niedzielę wielkanocną bony będą mogli generować turyści. Podlaski Bon Turystyczny ma wesprzeć branżę turystyczną w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. W styczniu najlepiej zarabiało się w Krakowie. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło w tym mieście 10 422 zł i 71 groszy brutto. I między innymi do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 83 grosze, a euro 4,18. Prognoza pogody o tej porze z odcieniem historycznym, bo dziś wielka rocznica, dokładnie 429 lat temu król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy, więc na stacji metro Młociny dziś maksymalnie 7 stopni i słonecznie, na stacji metro Kabaty o tak samo, a jak na metrze Bemowo 6 stopni, ale słonecznie, a w Krakowie na stacji kolejowej Kraków Główny też 6 stopni i też słonecznie, ale będą dziś miejsca chłodniejsze w Polsce, na przykład pod Hale z lekkim popołudniowym mrozem. A teraz mamy mroźny poranek, przymrozki w zasadzie w całym kraju. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 25 minut będzie 8. Blondie u nas teraz. Call me. Dzwonią państwo z historiami zostawionych samotnie zwierzaków rozrabiaków. 2 dwójki i 7 trójek. Moja przygoda ze zwierzątkami. Tym razem pies i kot. Mieszkanie wysprzątane przed świętami, wszędzie błysk. Wypadłam tylko do warzywniaka. Po powrocie rozmazana pasta do zębów po całym mieszkaniu. Na świeżą pościel została zrzucona doniczka, która wisiała na ścianie, a wcześniej ją właśnie podlałam, więc mokra ziemia na tej świeżej pościeli i zadowolone dwa zwierzaki, szczęśliwe, uśmiechnięte od ucha do ucha. A będzie tylko gorzej, bo teraz w modzie jest ten przebój, bo w czystości tak się pięknie bałagani. Ja miałem taki przypadek. Miałem cioci pilnować ponad miesiąc czasu domu, no i po miesiącu przyjechała ciocia, wszystko było tacy. Ona później do mnie dzwoni, ty słuchaj, ile ty żeś tej wody zużył? Okazuje się później, że kot spuszczał z puszki wodę i się patrzył, jak ta się woda wylewa. Przez taki okres czasu cały kot zużył ponad 34 metry sześcienne. No tak, ale może miał też problemy żołądkowe po prostu. Zapraszamy do trójki. A nie, że od razu złośliwy. I tak samo w przypadku, o którym teraz powiemy, wcale nie musi chodzić o złośliwość, ale zarządcy prywatnych odcinków autostrad A2 i A4 podwyższają opłaty. Ostatnia podwyżka sprzed kilku dni dotyczy odcinka A2 Nowy Tomyśl-Konin o długości 165 km. Teraz za przejazd tym fragmentem autostrady kierowcy samochodów osobowych zapłacą 108 zł, mniej więcej 65 groszy za kilometr. Czy to nie za drogo? Koszty polskich płatnych autostrad są jednymi z najwyższych w Europie. Przejechanie 255 km A2 między Koninem a Świeckiem kosztuje bagatela 126 zł. Dla porównania roczna winieta na wszystkie autostrady w Szwajcarii to około 280 zł, w Czechach 400, a w Austrii blisko 435 zł. My to oczywiście widzimy i za każdym razem, gdy koncesjonariusz jeden bądź drugi zgłasza do nas plan podwyższenia opłat, my jasno dajemy do zrozumienia, że nie są to dobre decyzje w naszej ocenie i że są to decyzje nieuzasadnione. Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Może to powodować to, że kierowcy przestaną korzystać z autostrad na koncesyjnych odcinkach. Przeniesie się przez to ruch na drogi równoległe do autostrad. Drogi, które co do zasady nie są przeznaczone i nie są przystosowane do przenoszenia ciężkiego ruchu tranzytowego, dużego natężenia ruchu. Dlatego też za każdym razem, gdy koncesjonariusz zgłasza nam plan podwyższenia stawek, jasno informujemy, że takich działań nie popieramy, nie uzgadniamy i to niestety jest jedyne, co możemy zrobić. Dlaczego tak jest? Zapytałem koncesjonariuszy. W odpowiedzi otrzymałem komunikat podpisany przez rzeczniczkę prasową Autostrady Wielkopolskiej Annę Ciamciak. Zgodnie z zapisami umowy ze stroną publiczną, cała treść umowy koncesyjnej jest poufna. Między innymi ze względu na zawartość informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby wpłynąć negatywnie na realizację zobowiązań opisanych w umowie. Rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska, czyli A4, Daniel Gryt stwierdził natomiast: od 30 lat państwo polskie nie dokłada się do utrzymania, do modernizacji, do remontów tej trasy, ponieważ wszystkie prace wykonywane są z budżetu spółki, a na budżet tej spółki składają się m.in. środki pozyskane z poboru opłat za przejazd tą trasą. Umowy podpisane lata temu nie dają nam realnych narzędzi, aby takie podwyżki zablokować. Czyli jak koncesjonariusz ma prawo, to z niego korzysta. Tak długo, jak koncesjonariusz uznaje to za zasadne i jest to zgodne z umową, de facto nie mamy nic do powiedzenia. Pozostaje nam apelowanie, wskazywanie na pewne absurdy podejmowanych decyzji i skalę wzrostów. Skarb Państwa korzysta na tym projekcie. Łącznie w ostatnich latach kwota płatności przekroczyła ponad 500 000 000 zł. Podobnie tłumaczyła rzeczniczka A2, podkreślając, że koncesjonariusz płaci podatki, abonament i inne opłaty zasilające budżet państwa. I choć nieoficjalnie mówi się, że umowy koncesyjne zabraniały Generalnej Dyrekcji budowania dróg alternatywnych wzdłuż autostrad, wręcz zobowiązywały do swoistego wskazywania ich jako praktycznie jedynych arterii tranzytowych, to ze względu na poufność umów nie wiemy, czy to prawda, czy fałsz. Autostrada A4 ma być przekazana Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za 2 lata, natomiast A2 pozostanie w rękach koncesjonariusza do roku 2037. A tym tematem zajął się Jacek Frenzel. To Franz Ferdinand i Bar Lonely w Trójce, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Specjalnie nie sprawdzałem planów w tym punkcie, więc proszę mnie zaskoczyć, co dziś o 8.13. A raczej kto? Dzisiaj kto? Gościem tak. będzie Tomasz Trela, wiceszef klubu Lewicy. Będziemy rozmawiać o kampanii prezydenckiej, która dla kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat nie jest zbyt łaskawa. Bardzo słabe notowania. Być może marzenia o tym, żeby przeskoczyć wynik Biedronia i Magdaleny Ogórek się nie spełnią. Serdecznie zapraszam o 8.13. Słuchamy o 8.13. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz, a na wiosnę szał. Na Wiśle wał. Zamknij oczy i stań nie jest rozwiązaniem polecanym kierowcom w trasie. Na zegarach za 10:08 w Trójce Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Culture Club, Karma Chameleon. To piosenka o strachu przed alienacją. Jeśli nie jesteś prawdziwy, jeśli nie robisz tego, co czujesz, to spotyka cię karma. Tak mówił o tym utworze jego autor Boy George. Ale za Karma Chameleon stoi też bardzo osobista historia. Culture Club zrodziło się ze środowiska modnych londyńskich nastolatków, odwiedzających na początku lat 80. klub Blitz w dzielnicy Covent Garden. Mimo tego twórczość zespołu chętnie zerkała wstecz, łącząc klasyczny soul, R&B czy reggae z brzmieniami nowej fali czy synth-popu. Culture Club szybko opracowali recepturę tworzenia masowych hitów. Stylizacja na amerykańskie brzmienie przyniosła im sukces także za oceanem, choć co ciekawe, pierwsze egzemplarze singli wysyłanych do tamtejszych stacji radiowych nie zawierały zdjęć zespołu, ze względu na androgeniczny wizerunek Boya George'a. Management grupy obawiał się, że konserwatywni amerykańscy DJ-e będą podchodzić do niego z uprzedzeniem. Światowa popularność Culture Club naprawdę eksplodowała w momencie wydania Karma Chameleon, utworu z drugiej płyty grupy Color by Numbers. Był to najbardziej amerykański z przebojów grupy. Z nawiązaniami do muzyki gospel i pewnym podobieństwem do piosenki Handy Man Jimmy'ego Jonesa, o co zresztą zespół został oskarżony. Do tego akcja teledysku została osadzona na parostatku płynącym rzeką Mississippi w roku 1870, choć tak naprawdę klip nakręcono na Tamizie. Dla samego Boya George'a była to piosenka o bardzo osobistym zabarwieniu. Jej początek wymyślił podczas podróży do Egiptu, ale gdy zaprezentował pomysł kolegom, ci pokrącili nosami. Wokalista musiał pogrozić im opuszczeniem zespołu, aby utwór wszedł na nowy album. Był jednak zdeterminowany, bo oprócz ogromnej przebojowości, Karma Chameleon skrywało pewną tajemnicę. Obszerne fragmenty tekstu Boya George'a były bowiem skierowane do perkusisty Culture Club, Johna Mossa, jego ówczesnego partnera. Piosenka do wyjaśnienia.